Zjawa jak bezdomny ogień.

burza spłonie ze wstydu, a ty karm oko, pój oko syć. Wtedy zatańczę, jak mi będziesz grać. Uniżona i karna będzie groźna polka, zły walc. Potem zjesz moje serce, to największe z serc, bo słodsza od malin jest tylko moja krew. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowych upałów. Twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowych upałów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcemy mieć kreatywną pasję lub 9 to 5 z umową o pracę. Na starość zaszyć się w chatce i nie wiem, wędzić kiełbasę. A teraz tracimy czas, choć zegarka słyszymy dźwięk, co w bębenki nas czeka. Bo miał być milion przed biciem 30, a już ta 30 się wspina na kark. Ale trudno, niech drapie w mózg to myśl. Nie zrobiliśmy zakupów, zamawiamy Uber Eats. Nasze telefony zawsze są dwie generacje wstecz. To poważny problem, każdy przecież musi jakiś śmieć. Plany sięgają rok naprzód, plany zmieniają się z marszu, jak tylko nam zawieje wiatr. A ostatnio wieje dość często, więc plany są dziełem przypadku. Najprostsze rzeczy są trudne czasem, głupie seriale przynoszą nam ulgę. Cokolwiek tu byle odwrócić uwagę na chociaż minutę. Na chociaż minutę odwrócić uwagę od tego, co widziałeś w lustrze. Od tego, że wszystko losowe, nic dobre, nic złe, wszystko zimne i puste. Tego, że wszystko jest kruche, choć nic się tu nie zmienia w sumie. Że Warszawa cuchnie jak ustęp, a ty tego wcale nie czujesz, nic już nie czujesz. Odwracasz uwagę od tego, co widziałeś w lustrze. Od tego, że wszystko losowe, nic dobre, nic złe, wszystko zimne i puste. Tego, że wszystko jest kruche, choć nic się tu nie zmienia w sumie. Że Warszawa cuchnie jak ustęp. Nie czujesz, gotujesz te modne potrawy i masz chyba zepsute oka. Kroisz cebulę, to musi tłumaczyć te wilgotne plamy w okolicy oka. W sumie to się nie znasz, na niczym i nic nie wiesz. Gdybyś był tu sam, to byś pewnie tylko spał. Z jednej strony wszystko jest ci całkiem obojętne, z drugiej bez powodu cię paraliżuje strach. Ale trudno, bo to nie zmienia nic. Ważne, że nikt cię nie słucha, gdy polecasz jakiś film. To poważny problem, każdy przecież musi własny mieć. Trzeba było się urodzić ze dwie generacje wstecz. Plany sięgają rok naprzód, plany zmieniają się z marszu, jak tylko nam zawieje wiatr. A ostatnio wieje dość często, więc plany są dziełem przypadku. Najprostsze rzeczy są trudne czasem, głupie seriale przynoszą nam ulgę. Cokolwiek tu byle odwrócić uwagę na chociaż minutę. Na chociaż minutę odwrócić uwagę od tego, co widziałeś w lustrze. Od tego, że wszystko losowe, nic dobre, nic złe, wszystko zimne i puste. Tego, że wszystko jest kruche, choć nic się tu nie zmienia w sumie. Że Warszawa cuchnie jak ustęp, a ty tego wcale nie czujesz, nic już nie czujesz. Odwracasz uwagę od tego, co widziałeś w lustrze. Od tego, że wszystko losowe, nic dobre, nic złe, wszystko zimne i puste. Tego, że wszystko jest kruche, choć nic się tu nie zmienia w sumie. Że Warszawa cuchnie jak ustęp, cuchnie jak ustęp. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twojej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées.